Aleksandr Sergeyevich Puşkin. Roslavlev. Seslendiren Akın Altan. Roslavlev'i okurken bu yapıtın konusunun çok yakından bildiğim gerçek bir olaya dayandığını görüp şaşırdım. Bay Zagoski'nin hikayesinde kahraman olarak seçtiği mutsuz kadın, bir zamanlar benim dostumdu. Yazar, unutulmuş bir olaya halkın ilgisini yeniden yöneltti. Zamanla yatışmış olan nefret duygularını uyandırdı ve mezarların sessizliğini bozdu. Şimdi bir gölgeyi savunacağım ben. Okuyucu, arzumun içtenliğine saygı duyarak kalemimin güçsüzlüğünü bağışlasın. Kendimden de epeyce söz etmek zorunda kalacağım. Çünkü alın yazım zavallı dostumun alın yazısına uzun süre bağlı kaldı. 1811 yılı kışında sosyeteye çıkardılar beni. İlk izlenimlerimi betimlemeye girişmeyeceğim. O güne kadar hayatı kapalı odalarda ve öğretmenlerle geçen 16 yaşında bir kızın birdenbire sonu gelmez balolara katılmaya başlayınca neler hissedeceği kolayca tahmin edilir. Yaşamın verdiği bütün canlılığa bir eğlence kasırgası içine daldım. O sıralarda düşünmeyi bilmiyordum henüz. Çok yazık. Çünkü gözlemlenmeye değer bir dönemdi o. Benimle birlikte balolarda görünen genç kızlar arasında prenses özellikle göze çarpıyordu. Bay Zagoskin ona Polina demiş. Bu adı olduğu gibi bırakıyorum. Şimdi anlatacağım olay nedeniyle kısa zamanda dost olduk onunla. 22 yaşlarında bir delikanlı olan kardeşim o dönemin salon adamlarındandı. Dış işlerinde görevli olduğu biliniyor, dans ederek ve çapkınlık yaparak Moskova'da yaşıyordu. Polina'ya tutuldu. Ailelerimiz arasında bir yakınlaşma sağlamamı diledi benden. Kardeşim ailemizin putuydu. Benden de her istediğini koparırdı. Ben ona yaranmak için Polina'ya yaklaşırken kısa bir süre sonra içtenlikle bağlandım genç prensese. Tuhaf ve daha çok da çekici yanları olan bir insandı. Onu henüz anlamıyordum ama sevmeye başlamıştım bile. Farkında olmadan onun gözleriyle görmeye, onun görüşleriyle düşünmeye başladım. Babası devlet hizmetinde emektar bir kimseydi. Şatafatlı bir arabası ve nişanları vardı yani. Uçarı, basit bir adamdı bununla birlikte. Fakat annesi ölçülü bir kadındı. Olgunluğuyla, mantığıyla göze çarpardı. Polina her baloda ve toplantıda görünürdü. Çevresi hayranlarıyla çevriliydi. Ona durmadan kompliman yaparlar, fakat o bunlardan sıkılır ve bu can sıkıntısı gururlu, soğuk bir görünüş verirdi prensese. Bu görünüş onun grek yüzüne, kara kaşlarına son derece yakışırdı. Esprilerim, bu düzgün ve sıkıntılı yüzde bir gülümseme yaratabildikleri zaman çok mutlu olurdum. Polina hiçbir ayrım yapmaksızın pek çok okurdu. Babasının kitaplığının anahtarı ondaydı. Bu kitaplık 18. yüzyıl yazarlarının yapıtlarından oluşuyordu genellikle. Genç kız Montesquieu'dan Crobion'un romanlarına kadar bütün Fransız edebiyatıyla tanışıktı. Rousseau'yu ezbere bilirdi. Kitaplıkta Sumarokov'un yapıtlarının dışında tek bir Rusça kitap yoktu. Polina bunları da hiçbir zaman okumuş değildi. Bana bir gün Rus yazınını güçlükle anlayabildiğini söylemişti. Moskovalı şiir yazıcılarının ona getirdiği şiircikler de içinde olmak üzere Rusça hiçbir şey okumuyordu sanırım. Konudan biraz ayrılacağım şimdi. İşte neredeyse 30 yıldır bu zavallılara Rusça okumadığımız ve ana dilimizle, sözüm ona, derdimizi anlatamadığımız için sövüp sayıyorlar. Sorun şurada. Rusça okumak çok sevindirdi bizi. Fakat yazınımız Lomonosov'dan öteye gitmiyor ve henüz dar kapsamlı. Birkaç seçkin şairimiz var kuşkusuz. Fakat bütün okuyucuların sadece şiirle ilgilenmelerini beklemek olanaksız. Düz yazı alanında bir tek Karamzin tarihi var. İlk 2-3 roman birkaç yıl önce ortaya çıktı. Oysa Fransa'da, İngiltere'de ve Almanya'da birbirinden ilginç romanlar durmadan izler birbirini. Çeviri bile göremiyoruz. Hani görsek de, siz dilediğinizi yapın ama ben özgünlerini yeğliyorum. Dergilerimiz, edebiyatçılarımız için ilgi çekici. Biz her şeyi, haberleri ve bilgileri yabancı kitaplardan öğrenmek zorundayız. Böylece de düşünen ve insanoğlunun düşüncelerini izleyen herkes yabancı dille düşünüyor. Yazarlarımızın Rus kitaplarına gösterdiğimiz umursamazlıktan hiç durmadan yakınmaları, şapkalarımızı Schiller Moda Evi'nden satın alışımıza, bizim şapka yapımcılarımızın ürünleriyle yetinmeyişimize kızan Rus tüccarlarının yakınmalarını andırıyor. Yüksek sosyete yaşamının anıları, hatta tarihsel dönemde bile güçsüz ve değersizdir. Fakat bu gezgin kadının Moskova'ya gelişi derin izlenimler bıraktı bende. Madame de Stael'di bu. Rusya'ya yazın, Moskovalıların büyük bir bölümünün yazlığa gittiği bir dönemde geldi. Rus konukseverliği kendini gösterdi. Ünlü yabancı kadını nasıl ağırlayacaklarını bilemiyorlardı. Yemekler veriliyordu onuruna. Baylar ve bayanlar onu görmeye koşuyorlar ve genellikle düş kırıklığına uğruyorlardı. Çünkü 50 yaşlarında ve yaşına göre giyinmemiş bir kadın çıkıyordu karşılarına. Tavırları hoşa gitmiyor, sözleri uzun kaçıyordu. Giysinin kollukları da son derece kısaydı. Polina'nın babası daha önce Paris'ten tanıdığı Madame de Stael onuruna bir yemek verdi ve bizim Moskovalı bütün aklı evvellerimizi çağırdı buna. Corinne'in yazarını burada gördüm. Dirseklerini masaya dayamış baş köşede oturuyor, güzel parmaklarıyla kağıttan borucuklar yapıp açıyordu. Keyfinin yerinde olmadığı belliydi. Birkaç kez konuşmak istediyse de sardıramadı. Bizim aklı evvellerimiz her zamanki ölçülerince yiyip içiyor, Madame de Stael'in sohbetinden çok prensin balık çorbasından memnun kaldıkları görülüyordu. Kadınlar yapmacık tavırlarla kırıtıp duruyorlardı. Onlar da erkekler de sessizliği arada bir bozuyor, Avrupalı ünlü bir kişinin huzurunda duydukları ürkeklik ve kendi düşüncelerinin değersizliği konusundaki kanıları belli oluyordu. Yemek süresince Polina iğne üstündeymişçesine oturdu. Konukların ilgisi Mersin balığıyla Madame Stael arasında paylaştırılmıştı. Ondan her an bir, Fransızca, cinas bekliyorlardı. En sonunda hem de oldukça gözü pek bir cinas kopardılar. Espri hemen yakalandı, kahkahalar ve bir övgü mırıltısı yükseldi. Prens mest olmuştu. Polina'ya baktım. Yanakları alev alev yanıyor, gözlerinde yaşlar biriktiği görülüyordu. Konuklar, Madame de Stael'le adam akıllı uzlaşmış olarak masadan kalktılar ve onun söylediği cinası kente yaymak üzere arabalarına binip gittiler. Polina'ya, ''Ne oldu sana Maşer?'' diye sordum. ''Bu birazcık serbest espri mi dokundu sana böyle?'' Polina, ''Ah azizim!'' diye yanıtladı beni. ''Tam bir ümitsizlik içindeyim. Bu olağanüstü kadın, bizim yüksek sosyeteyi ne kadar değersiz buldu kim bilir. O, parlak görüşleri, yürek coşkunluğunu, esinleyici sözleri değerlendirebilen ve kendisini anlayan kişilerle çevrili olmaya alışıktır. Fakat burada, Tanrım, 3 saat boyunca ne bir düşünce kırıntısı ne de tek ilginç bir söz. Ahmak kişiler, ahmakça bir tumturaklılık, hepsi bu. Kim bilir ne kadar sıkılmıştır, ne kadar da yorgun görünüyordu. Onlara gerekli olanı, bu kültür maymunlarının anlayabilecekleri şeyi gördü ve bir cinas fırlatıverdi. Nasıl da kaptılar bunu. Utançtan yerin dibine geçtim. Hüngür hüngür ağlayacaktım az kalsın. Sözlerini hararetle sürdürüyordu. Fakat bırak bizim yüksek sosyete süprüntüleri için onlara layık olanı düşünsün. O hiç olmazsa bizim gösterişsiz, yalın halkımızı görüp anlamış. Batılı birine yaltaklanmak için halkımızın sakalıyla eğlenmeye kalkan o dayanılmaz, yaşlı soytarıya verdiği yanıtı duydun. Bundan 100 yıl önce sakalını korumasını bilen bir halk, zamanımızda da kafasını korumasını bilecektir. Ne kadar hoş bir insan. Ne çok seviyorum onu. Ona kötülük edenlerden nasıl nefret ediyorum. Polina'nın tedirginliğini fark eden sadece ben değildim. Aynı anda başka bir çift anlayışlı gözde onun üzerinde durmuştu. Madame de Stael'in kara gözleriydi bunlar. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Fakat yemekten sonra genç prensese yaklaşarak sohbete daldı onunla. Birkaç gün sonra da şu pusula geldi. Madame de Stael'den. Fransızca, ''Sevgili çocuğum, çok hastayım. Beni canlandırmak için lütfedip ziyaretime gelirseniz çok sevinirim. Annenizden bunun için izin almaya çalışın ve ona sizi seven Dösey'nin saygılı selamını iletin. Bu pusula şimdi bende. Meraktan çatlamama karşın Polina bana Madame de Stael'le ilişkileri konusunda hiçbir zaman açıklamada bulunmadı. Bir deha olduğu kadar da iyi yürekli bir kimse olan bu hoş kadın, onu kendinden geçiriyordu. Birini kötülemek isteği kişiyi nerelere kadar vardırıyor? Kısa bir süre önce çok hatırı sayılır bir toplulukta bütün bunları anlatırken, belki de Madame de Stael Napolyon'un casusuydu, prenses de ona gerekli bilgileri verdi, deyip çıktılar. İnsaf edin, dedim. Napolyon'un 10 yıldır kovaladığı Madame de Stael, soylu ve iyi insan Madame de Stael, Chateaubriand'ın, Byron'un dostu Madame de Stael, nasıl Napolyon'un casusu olabilir? Hassas burunlu Kontes B, pekala olabilir, diye karşı çıktı. Napolyon şeytan mı şeytan? Madame de Stael de anasının gözüydü. Herkes, hala anımsadığım sorumsuz bir tavırla yaklaşan savaştan söz ediyordu. 15. Louis dönemi Fransa'sına öykünme modası vardı o zamanlar. yurt sevgisi ukalalaşmış gibi görünüyordu. O dönemin aklı evvelleri Napolyon'u gözü kararmış bir yaltakçılıkla göklere çıkarıyorlar, bizim başarısızlıklarımızla eğleniyorlardı. Ana yurt savunucuları ise ne yazık ki biraz saf değildiler. Pek de eğlenceli bir tarzda alaya almıyorlar ve hiç etkili olamıyorlardı. Yurt sevgileri sosyete çevrelerinde Fransızca konuşulmasını ve dile yabancı sözcükler sokulmasını acımasızca kınamanın, bir de Kuznetski Köprüsü'nde şiddetle karşı çıkmanın ve buna benzer şeylerin sınırını aşamıyordu. Gençler, Rus olan her şeyden hor ve umursamazlıkla söz ediyorlar ve yarı şaka yarı ciddi, Rusya'nın da bir Ren Konfederasyonu, Napolyon'un 1806 yılında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu ortadan kaldırarak birçok küçük Alman devletinin birleştirilmesinden oluşturduğu konfederasyon, akıbetine uğrayacağı kehanetinde bulunuyorlardı. Tek sözcükle toplum çirkef içinde yüzmekteydi. Ansızın istila haberi ve hükümdarın bildirisiyle şaşkına döndük. Moskova çalkalanıyordu. Kont Rastopçi'nin basit halkı için yayınladığı tek yapraklı bildiriler ortaya çıktı. Halk öfkelendi. Sosyete maskaraları uslandılar. Bayanlar silkinip canlandı. Fransız dilinin ve Kuznetski Köprüsü'nün düşmanları sosyete çevrelerinde kesin bir üstünlük kazandılar. Konuk odaları yurtseverlerle doldu. Kimisi tabakasındaki Fransız enfiyesini dökerek Rus enfiyesi çekmeye başladı. Kimisi 10 tane Fransızca broşür yaktı, kimisi de kırmızı şaraptan el çekerek ekşi kıvasa başladı. Herkes Fransızca konuşmaya tövbe etti. Herkes Pojarski ve Mini'nin adlarını ünlüyor, bir yandan menzillerden atları bile değiştirmeden Saratovski köylerine yollanmaya hazırlanırken öte yandan bir halk savaşını öğütlüyorlardı. Polina, önceleri nasıl öfkesini gizlemiyorduysa şimdi de hor gizlemiyordu. Bu kaşla göz arasındaki değişiklik ve ödleklik onu çileden çıkarıyordu. Bulvarda, Prens Ninski havuzlarında kasten Fransızca konuşur, yemek masasında ve uşaklar da oradayken yurt sevgisine, yiğitliğe kasten karşı çıkar ve kasten Napolyon ordusunun sayıca çokluğundan ve onun askeri dehasından söz ederdi. Orada bulunanlar bir jurnalden kaygılanarak sararır ve onu yurdun düşmanına bu bağlılığından ötürü kınamakta gecikmezlerdi. Polina hor görüyle gülümser, ''Keşke bütün Ruslar ana yurtlarını benim sevdiğim kadar sevseler.'' derdi. Bu davranışları şaşırtıyordu beni. Her zamanki alçak gönüllü ve suskun Polina'nın bu cesareti nereden aldığını anlayamıyordum. Bir gün kendisine, ''İnsaf et.'' dedim. ''İşimiz olmayan şeye karışmak üstüne görev mi senin? Bırak erkekler dövüşsün, bağıra çağıra politikadan söz etsinler. Kadınlar savaşa gidecek değil ya, Bonapart'tan size ne?'' Gözleri şimşek gibi çaktı. ''Utan.'' dedi. ''Kadınların ana yurdu yok mu? Onların babaları, erkek kardeşleri, kocaları yok mu? Acaba bizim damarlarımızda akan kan Rus kanı değil mi? Yoksa bizim sadece balolarda ekosez, eski bir İskoç dansı, yaparak döndürülmek, evde de kanaviçeye köpekçikler işlemek için mi doğduğumuzu sanıyorsun? Hayır, ben kadının toplum üzerinde ya da hiç değilse bir adamın kalbi üzerinde nasıl etkili olabileceğini biliyorum.'' ''Bizi tutsak ettikleri aşağılık durumu kabul etmiyorum.'' Madame de Stael'e bak. Napolyon sanki bir düşman ordusuymuşçasına savaşıyordu onunla. Amcam da hala Fransız ordusunun yaklaşmasından ötürü onun duyduğu korkuyla eğlenmeye cesaret edebiliyor. Sakin olunuz hanımefendi. Napolyon size karşı değil, Rusya'ya karşı savaşıyor. Evet, eğer amcam Fransızların eline düşse, gezgin diye Royal Palace'a bırakırlardı onu. Ama aynı durum Madame Stael'in başına gelmiş olsa, devlet zindanında can verirdi. Ya Charlotte Corday, ya bizim Marfa Posotnista, ya Prenses Laskova, neyim eksik onlardan? Herhalde gözü pekliğim ya da kararlılığım değil. Polina'yı şaşkınlık içinde dinliyordum. Onda böyle ateşli bir tutku, böyle bir ikbalperestlik bulunduğunu hiçbir zaman sezmemiştim. Heyhat! Ruhunun olağanüstü nitelikleri ve aklının yiğit yüceliği onu nerelere götürdü? Sevgili yazarım ne kadar doğru söylemiş. Fransızca, mutluluk sadece herkesin geçtiği yollarda bulunabilir. Chateaubriand'ın sözleri olmalı. Hükümdarın gelişi genel dalgalanmayı şiddetlendirdi. Yurtseverlik coşkunluğu yüksek sosyeteyi de kapladı sonunda. Konuk salonları tartışma meclisleri olup çıktı. Her yerde yurtseverce özverilerden söz ediliyordu. Varını yoğunu feda eden genç kont Manonov'un ölümsüz söylevi dilden dile dolaşıyordu. Bu olaydan sonra bazı kız anneleri kontun artık kıskanılacak bir damat olmadığına değindilerse de biz hepimiz yine de tapıyorduk ona. Adı Polina'nın dilinden düşmüyordu. Bir keresinde kardeşime, ''Siz ne feda edeceksiniz?'' diye sordu. Benim çapkın, ''Henüz kendi yurtluğum yok benim.'' diye yanıtladı onu. ''Topu topu 30.000 ruble borcum var. O da ana yurduma feda olsun.'' Polina öfkelenerek, ''Bazı kimseler için onur da ana yurtta bir şey anlatmaz.'' dedi. ''Kardeşleri çarpışma alanında can verirken onlar konuk salonlarında züppelik yaparlar.'' Bu gibi soytarıların kendisine aşk numarası yapmasına izin verecek kadar alçak bir kadın var mıdır bilmem. Kardeşim kızardı ve ''Son derece titiz bir kimsesiniz prenses'' diye karşı çıktı. ''Herkesin sizin kişiliğinizde bir Madame de Stael görmesini ve size Corinne'den tiratlar okumasını istiyorsunuz. Bir kimsenin kadınları hafife alması, biliniz ki onun ana yurdunu ve ana yurdunun düşmanlarını hafife alması anlamına gelmez.'' Bu sözleri söyleyerek arkasını döndü. Ölesiye küsüştüklerini sanıyordum ama yanılmışım. Kardeşimin küstahlığı Polina'nın hoşuna gitmişti. Onun yakışıksız şakasını öfkesinin soylu parlayışına bağlamış, bir hafta sonra da Manamovski alayına girdiğini öğrenince onları barıştırmamı benden kendisi istemişti. Kardeşim coşku içindeydi. Hemen evlenme önerisinde bulundu Polina'ya. Prenses razı oldu. Fakat düğünü savaş sonuna ertelediler. Ertesi günde kardeşim orduya katılmak üzere hareket etti. Napolyon Moskova üzerine ilerliyor, bizimkiler geriliyordu. Moskova tedirginlik içindeydi. Moskovalılar birbiri arkasına kentten ayrılıyorlardı. Prens ve karısı prenses hep birlikte onların köyüne gitmeye annemi razı ettiler. Bağlı olduğu kentten 20 vers uzaktaki köyüne gittik. Çevremiz çoğu Moskova'dan gelen komşularla doluydu. Herkes her gün bir aradaydı. Köydeki hayatımız da kenttekine benziyordu. Ordudan aşağı yukarı her gün mektup geliyor, yaşlı kadınlar haritada açık ordugahın bulunduğu yeri arıyor, bulamayınca da kızıyorlardı. Polina sadece politikayla uğraşıyordu. Gazetelerin ve bir de Rastopçin bildirilerinin dışında hiçbir şey okumuyor, kitap yüzü açmıyordu. Çevresinin dar görüşlü insanlarla dolu oluşu, durmadan saçma sapan yargılar ve aslı astarı olmayan haberler çıkışı onu çok üzüyordu. Ana yurdun kurtuluşundan ümidini kesiyor, Rusya hızla çöküyormuş sanıyor, her askeri bülten ümitsizliğini artırıyor, Kont Rastopçin'in polisiye bildirileri ise prensesi çileden çıkarıyordu. Bu bildirilerin alaycı üslubu, en aşırı cinsten bir terbiyesizlik, Rastopçin'in aldığı önlemlerse dayanılmaz bir barbarlık gibi görünüyordu ona. O dönemin gözü pekçe uygulanışı, Rusya'yı kurtaran ve Avrupa'yı özgür kılan, korkunç fakat o denli büyük görüşüne aklı ermiyordu onun. Rusya haritasına eğilerek saatler geçiriyor, ordunun hızlı hareketlerini izleyip versleri hesaplıyordu. Tuhaf düşünceler geliyordu aklına. Bir gün köyden ayrılıp Fransız ordugahına girmek ve Napolyon'a kadar gizlice sokularak onu öldürmek niyetinde olduğunu bildirdi. Onu öyle bir girişimin çılgınca bir şey olduğuna inandırmak benim için güç olmadı. Ama ikinci bir Charlotte olmak düşüncesi uzun süre çıkmadı aklından. Babasının oldukça uçarı bir adam olduğunu daha önce söylemiştim. Aklı fikri, köyde de elden geldiğince Moskova'daki gibi yaşamadaydı. Davetler veriyor, kurduğu amatör ev tiyatrosuyla Fransız atasözleri oynuyor, bizi hoşnut etmeye, eğlendirmeye çalışıyordu. Birkaç tutsak subay gelmişti kente. Bu yeni simalar prensi sevindirdi ve valiye rica ederek onları kendi evinde barındırmak için izin aldı. 4 kişiydiler bunlar. İşlerinden 3'ü hatırı sayılır yaralarıyla, doğrusu böbürlenmeye hak kazanmış olmakla birlikte, Napolyon'a körü körüne bağlı, dayanılmaz ölçüde yaygaracı, oldukça önemsiz kişilerdi. Fakat 4. subay, son derece ilgi çekici bir kimseydi. 26 yaşında bir delikanlıydı bu. İyi bir aile çocuğuydu. Hoş bir yüzü vardı. Tavrı çok güzeldi. Hemen ayrı bir yer kazandı gözümüzde. İltifatlarımızı soylu bir alçak gönüllülükle karşılardı. Çok az, fakat kanıtlayıcı konuşurdu. Kendisine savaşın gidişi ve orduların harekatını açık açık anlatabilen ilk kişi olduğu için Polina hoşlandı ondan. Rus ordularının geri çekilişinin anlamsız bir kaçış olmadığını, bunun Rusları katılaştırdığı ölçüde Fransızları kaygılandırdığını doğrulayarak prensesin yüreğine su serpti. Polina ona, ''Fakat siz imparatorunuzun yenilmezliğine inanmıyor musunuz yoksa?'' diye sordu. ''Senikur, ondan da Bay Zagorski'nin taktığı adla söz edeceğim.'' Bir süre sustuktan sonra bulunduğu durumda açık yürekliliğinin güç bir şey olduğunu söylemekle yetindi. Polina bir yanıt alabilmekte ayak diredi. ''Senikur, Fransız ordularının Rusya'nın güneyine doğru ilerlemelerinin Fransızlar için tehlikeli olabileceğini, aslında 1812 seferinin galiba sona erdiğini, fakat henüz bunun kesinlikle ortaya çıkmadığını söyledi. Polina, ne sona ermesi? Diye karşı çıktı ona. Napolyon durmadan ilerliyor, bizse durmadan geriliyoruz. Senikur, bizim için daha kötü olan da bu zaten, diye karşılık verdi ve konuyu değiştirdi. Komşularımızın ödlekçe kehanetlerinden de, ahmakça yiğitlik taslayışlarından da bıkıp usanan Polina, işin aslını bilmeye dayanan yansız görüşleri can kulağıyla dinlerdi. Kardeşimden ipe sapa gelmez mektuplar alıyordum. Bunlar akıllıca ya da kötü şakalarla, Polina'ya ilişkin sorularla, kaba saba aşk itirafları ve buna benzer ıvır zıvırlarla doluydular. Polina bunları okur, canı sıkılır ve omuzlarını silkerdi. Bana, ''Şu senin Alexey'in boş bir insan olduğunu kabul et.'' derdi. Bu koşullarda savaş alanlarından bile hiçbir şey anlatmayan mektuplar yazabildiğine göre tek düz aile yaşamı boyunca bana nelerden söz edecek kim bilir. Yanılıyordu. Kardeşimin mektuplarının sıklığı, onun değersiz bir kişi olduğundan değil, bizim için çok onur kırıcı olmakla birlikte bir ön yargıdan ileri geliyordu. O, kadınlara karşı onların kıt anlayışlarına göre ayarlanmış bir dil kullanılması gerektiğini ve önemli şeylerin onları ilgilendirmediğini sanıyordu. Her yerde kabalık sayılabilecek böyle bir kanı, bizim gözümüzde üstelik ahmakçaydı da. Bir sürü ipe sapa gelmez şeyle uğraşan Rus erkekleriyle karşılaştırıldığında, Rus kadınları daha iyi öğrenim görmüş, daha çok okuyan, daha çok düşünen kimselerdir. Hiç kuşku yok. Borodino çarpışmasının haberi yayıldı. Herkes bundan söz ediyordu. Herkes kendince en doğru bilgilere sahipti ve herkeste ayrı bir ölü, yaralı listesi vardı. Kardeşimden mektup alamıyorduk. Son derece kaygılıydık. Neden sonra her çeşit laf taşıyıcılardan biri uğrayarak onun tutsak düştüğünü bildirdi bize. Bu arada Polina'ya da onun öldüğünü fısıldayıvermiş. Polina derin bir kedere gömüldü. Kardeşime aşık değildi. Onu uzun boylu düşündüğü de yoktu. Fakat bu haberden sonra onun kişiliğinde acı çeken bir insan, bir kahraman görerek gizli gizli ağlamaya başlamış. Birkaç kez gözyaşı dökerken yakaladım onu. Fakat ıstırap çeken ana yurdumuzun sonunu hiç iyi görmediğini bildiğimden bu şaşırtmadı beni. Ona acı veren şeyin başka bir nedeni olabileceğini düşünmedim. Bir sabah bahçede dolaşıyordum. Senikur da yanımda yürüyordu. Polina'dan söz ediyorduk. Onun olağanüstü niteliklerinin genç Fransız'ı allak bullak ettiği ve güzelliğinin onu şiddetle etkilediği gözümden kaçmıyordu. Gülerek, tıpkı romanlardakine benzer bir durumda olduğunu söyledim ona. Düşmana tutsak düşen yaralı şövalye, kapatıldığı kalenin sahibesine aşık oluyor ve kalbini çalmayı başararak sonunda evleniyor onunla. Senikur, hayır, dedi. Prenses beni Rusya'nın düşmanı olarak görüyor ve ana yurdunu hiçbir zaman bırakmayacaktır. Bu sırada ağaçlı yolun sonunda Polina'yı görerek ona doğru yürüdük. Hızlı adımlarla yaklaşıyordu bize. O kadar solgundu ki şaşırıp kaldım. Senikur'un selamını yanıtlamayarak bana ''Moskova düştü'' dedi. Yüreğim daraldı. Gözlerimden sel gibi yaşlar boşandı. Senikur başını eğerek sustu. Prenses öfkeden titreyen bir sesle sürdürdü sözlerini. ''Soylu, aydın Fransızlar zaferlerini kendilerine yaraşır biçimde kutladılar.'' Moskova'yı ateşe verdiler. Moskova iki gündür yanıyor. Senikur, ne diyorsunuz? Diye bağırdı. Olamaz bu. Polina soğuk bir tavırla, geceyi bekleyin. Herhalde kızıllığı görürsünüz, diye yanıtladı onu. Senikur, tanrım, dedi. Mahvoldu o. Nasıl? Moskova'nın yanmasının bütün Fransız ordusunun yıkımı olduğunu, Napolyon'un hiçbir yerde hiçbir biçimde tutunamayacağını, kısa bir süre sonra başı bozuk ve hoşnutsuz bir orduyla yakılıp yıkılmış, boşaltılmış topraklardan geçerek çekilmek zorunda kalacağını görmüyor musunuz yoksa? Fransızların kendi cehennemlerini kendilerinin hazırladığını nasıl düşünebildiniz? Hayır, hayır, Moskova'yı Ruslar yaktı, Ruslar! Korkunç, barbarca bir cömertlik. Şimdi her şey çözümlendi artık. Ana yurdunuz tehlikeyi atlattı. Fakat bizimkiler ne olacak? İmparatorumuz ne olacak? Fransız yanımızdan ayrıldı. Polina ve ben kendimize gelemiyorduk. Seni kuru haklı mı? Moskova'yı bizimkiler mi yaktı yoksa? Dedi. Eğer öyleyse, oh, bir Rus kadını olmakla övünebileceğim. Bütün dünya bu büyük özveriye şaşıp kalacak. Şimdi yenilgimiz de korkunç görünmüyor bana. Onurumuz kurtuldu çünkü. Avrupa kendi yolunu kesen, kendi başkentini yakan bir halkla savaşmayı bundan böyle hiçbir zaman göze alamayacaktır. Gözleri öyle bir parlıyor, sesi öyle çınlıyordu ki kucakladım onu. Soylu bir coşkudan doğan gözyaşlarımız ve ana yurdumuz adına ateşli yakarılarımız birbirine karıştı. Polina, gizli bir emir gelmişçesine, ''Kardeşin'' dedi. ''Ne mutlu ona, tutsak değil o. Sevin, Rusya'nın kurtuluşu uğruna can verdi.'' Bir çığlık attım ve kendimden geçerek onun kollarının arasına yığıldım. 1831 Son